الفت میں رولاؤ زار زار روسیا پر کرم میں دو جہاں کے تاجدار اپنے غم میں اپنی الفت میں رولاؤ زار زار اپنے غم میں اپنی الفت میں رولاؤ زار زار حسن گلشن میں سراسر دیکھنا ہے حسین تو دیکھو عرب کے ریگزار دیکھنا ہے حسین تو دیکھو عرب کے ریگزار روسیا کرم میں دو جہاں کے تاجدار راہ بھولا منزل سے بٹک کر رہ گیا گیا ساتھ لے لو اے عرب کے مہربان آقا سوار ساتھ لے لو اے عرب کے مہربان آقا سوار روسیا ہو پر کرم میں دو جہاں کے تاجدار ہم غریبوں کو مدینے میں بلا احمد رضا کا دو جہاں کے تاجدار واسطہ احمد رضا کا دو جہاں کے تاجدار روسیا پر کرم میں دو جہاں کے تاجدار گرگر میں میرے دوری لکھی ہے لکھی ہے کاش فرقت میں تیری روتا رہوں میں زار زار، کاش فرقت میں تیری روتا رہوں میں زار زار، ان کا کتنا شاندار، واہ دیکھو تو صحیح لگتا ہے کتنا شاندار، روسیا ہو پر کرم میں دو جہاں کے تاجدار، کاش خدمت سنتوں کی میں صدا کرتا رہوں، کاش خدمت سنتوں کی میں صدا کرتا اہل سن سنت کا دابن بن کے خدمت گزار، اہل سن سنت کا صدا بن بن کے خدمت گزار، دستگیر بے قصاص المدد یا اعظم، دستگیر بے قصاص پھنس گئی ہے نا تو لگا دو آپ پار، پھنس گئی ہے نا طوفان میں لگا دو آپ پار، دشمنوں کا کوئی وار، کارگر ہوگا نہ تجھ پر دشمنوں کا کوئی وار، روسیا ہوں پر کرم میں دو جہاں کے تاجدار، اپنے غم میں اپنے محبت میں رلا زار صلو علی الحبیب صلی علی نبینا صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد گود میں عالم شبا مال شبا کچھ نہ پوچھ گود میں عالم شبا مال شبا کچھ نہ پوچھ گلبن نے با نور کی آرگی کچھ اٹھا گے صلی علی نبینا صلی علی محمد خوف نہ رکھ رضا تیرے لیے امان ہے آقا تیرے لیے امان ہے تیرے لیے امان ہے صلی علی نبینا صلی علی محمد شاہنشاہ سخن برادر اعلی حضرت مولانا حسن رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کا بہت ہی پیارا کلام پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. تمام اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اس کلام میں شریک ہو جائیں. جتنا میرے خدا کا ہے میرا نبی عزیز جتنا میرے خدا کا ہے میرا نبی عزیز کونین میں کسی کو نہ ہوگا کوئی عزیز جتنا میرے خدا کا ہے میرا نبی عزیز کے مدینہ پر مجھے اللہ نہ موت دے کے مدینہ پر مجھے اللہ نہ موت دے وہ مردہ دل ہے جس کو نہ ہو زندگی عزیز وہ مردہ دل ہے جس کو نہ ہو زندگی عزیز کونین میں کسی کو نہ ہوگا کوئی عزیز جتنا میرے خدا کا ہے میرا نبی کیوں جائے غنی تم نے کر دیا کیوں جائے گئے گنگے کے غنی تم نے کر دیا اب تو یہ گھر بسنت یہ در گئی عزیز اب تو یہ گھر بسنت ہے اب تو یہ گھر بسنت یہ در گئی عزیز اب تو یہ گھر بسنت یہ در گئی عزیز جتنا میرے خدا کا ہے میرا نبی تو کچھ تیری رضا کا خدا کی خوشی جو تیری رضا کا خدا کی وہی خوشی جو کچھ تیری خوشی ہے خدا وہی عزیز جو کچھ تیری خوشی ہے خدا وہی عزیز جتنا میرے خدا ہے میرا نبی کون اللہ کو بھی کتنی کے خاطر تیری عزیز اللہ بھی کتنی کے خاطر تیری عزیز جتنا میرے خدا ہے میرا نبی عزیز کون میں کسی کو نہ ہوگا جتنا میرے خدا ہے میرا نبی قرآن کا راگ اسی خاک کی قسم قرآن کا راگ اسی خاک کی قسم ہم کون ہیں خدا ہے تیری گلی عزیز ہم کون ہیں خدا ہے تیری گلی عزیز جتنا میرے خدا ہے میرا نبی عزیز کون کسی کو نہ ہوگا کوئی عزیز جتنا میرے خدا ہے میرا نبی اے بابا کے حیا میرے بابا کے حیا میرے چل بل چھ چھ اگر زندگی عزیز کون کسی کو نہ ہوگا کوئی عزیز جتنا میرے خدا ہے میرا نبی عزیز دل سے ذرا ذرا کہہ دے کہ ان کا غلام ہو ہر دشمن خدا خدا تو ابھی عزیز ہر دشمن خدا خدا تو ابھی عزیز جتنا میرے خدا ہے میرا نبی عزیز کون میں کسی کو نہ ہوگا کوئی عزیز جتنا میرے خدا ہے میرا نبی عزیز تو بات کے دے بری بریا کیا حسن تو بات کے دے بری بریا کیا حسن مجھ کو یہی پسند ہے مجھ کو یہی عزیز مجھ کو یہی پسند ہے مجھ کو یہی عزیز جتنا میرے خدا ہے میرا نبی عزیز کون میں کسی کو نہ ہوگا کوئی عزیز جتنا میرے خدا ہے جتنا میرے خدا ہے جتنا میرے خدا ہے میرا نبی عزیز صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ انشاءاللہ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی علی رحمت الرحمہ کا ایک بڑا پیارا کلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. انہوں نے اس کلام میں حضرت بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح کا بڑا خوبصورت نقشہ کھینچا ہے. آئیے ہم بھی حسین تصور میں ڈوب کر اس پیارے کلام میں شامل ہوتے ہیں. درود پاک کی اس کلام میں کثرت ہے, تو آپ تمام بھائی بھی میرے ساتھ مل کر اور مدنی چینل کے ناظرین بھی میرے ساتھ مل کر درود پاک میں شامل ہو جائیے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بولو صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم. گوش دل سے مومنو سن لو ذرا, ہے یہ قصہ فاطمہ کے عقد کا. پندرہ سال نبی کی لاڈلی اور تھی بائیس عمر علی. عقد کا پیغام حیدر نے دیا, مصطفیٰ نے مرحبا اہلا کہا. پیر کا دن ستارہ ماہ ہجرت شاہ عرب, مدینے میں ہوا اعلان ظہر کے وقت آئے سارے خاصوں. اس خبر سے شور برپا ہو گیا, صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بولو صلی اللہ آج ہے مولانا کی دختر کا نکاح, آج ہے اس نیک اختر کا نکاح, آج ہے اس پاک سچی کا نکاح, آج ہے بے ماں کی بچی کا نکاح. خیر سے جب وقت آیا زہر کا, مسجد نبوی میں مجمع ہو گیا. ایک جانب ہے ابو بکر عمر, ایک طرفہ اس مبی ہے جلوگر, ہر طرف اصحاب اور انصار ہیں. درمیان میں احمد و مختار ہے, صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بولو صلی اللہ علی محمد صلی اللہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم جمع جب یہ سارا مجمع ہو گیا سید القونین نے خطبہ پڑا جب ہوئے خطبے سے فارغ مصطفیٰ قد زہرا کا علی سے کر دیا چار سو مثقال چاندی مہر تھا وزن جس کا ڈیڑھ سو سولہ ہوا آدمی پور میں لٹا اس کے نہ تھا کوئی تو عام ان کے حق میں پھر دعائیں خیر کی اور ہر ایک نے مبارک باد دی صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بولو بولو صلی اللہ صلی اللہ وسلم گھر سے رخصت جس گھڑی زہرا ہوئی والدہ کی یاد میں رونے لگی دی تسلی احمد مختار نے اور فرمایا شہ ابرار نے صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ماہ ذی‌الحجہ میں جب رخصت ہوئی تب علی کے گھر میں دعوت ہوئی جس میں تھی دس سیر جو کی روٹیاں کچھ پنیر تھوڑے پھر میں بے صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بولو بولو صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم

فرشتوں کو پوچھتے ہو مجھ سے کس کی امت ہو تصویر یار آنکھوں میں دیکھ لو یہ ہے تصویر یار آنکھوں میں ہمیشہ نقش رہے رو عجب نہیں کہ لکھا لوح کا نظر آئے جو نقش پا کا لگا غبار آنکھوں میں جو نقش پا کا لگا شیرانی رانی مدینہ بغداد یا جیلانی پیدا تم پہ ہو جائے نور یہ مجتبی اور میٹھے میٹھے اس ٹائم بھائی ہو, آج تمام یہ ذکر و نعت میں ایک اسلامی بھائی نے مرحومین کے اصال ثواب کے لیے لنگر رسائل اور شیرنی کی ترکیب کی ہے. الحمدللہ ہمارے اجتماع ذکر و نعت میں اور ہر خوشی کے موقع پر, غمی کے موقع پر اور بزرگان دین کی نیاز دلانے کے موقع پر لنگر رسائل تقسیم کرنے کا ذہن دیا جاتا ہے. الحمدللہ بڑی برکتیں حاصل ہوتی ہیں. یہ لنگر رسائل تقسیم کرنے کی برکت سے بے شمار اسلامی بھائیوں کی اصلاح ہو جاتی ہے, بے نازی نمازی بن جاتے ہیں, سنتوں سے دور رہنے والے سنتوں کے پابند ہو جائیں, گناہگار گناہوں سے توبہ کر لیتے ہیں اور بے شمار مدنی پھول حاصل ہوتے ہیں. الحمدللہ آج بھی جو رسالہ یہاں پر تقسیم کیا جا رہا ہے اس میں مدنی چینل کی بھارے حصہ دوم, اس کا نام ہے اصلاح کا راز. اس رسالے میں کیا ہے, جامعۃ المدینہ میں داخلہ لے لیا, فیشنیبل فیملی کی توبہ, غلط فہمیاں کیسے دور ہوئیں, مدنی چینل نے نمازی بنا دیا, گناہوں بھری زندگی پر ندامت اور دل کی سیاہی اتر گئی اور بہت کچھ. تو پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین, آپ بھی نیت کر لیجئے, جنہیں یہاں میسر آئے گا ٹھیک ہے, ورنہ اپنے قریبی مکتبۃ المدینہ کے بستے پر جا کر انشاءاللہ عز و جل اس رسالے کو حاصل کر کے ہم خود بھی پڑھیں گے اور انشاءاللہ اسے تقسیم بھی کریں گے. تو یہ رسالہ ہے اصلاح کا راز. آئیے اب صلاۃ السلام اور انشاءاللہ اس پر دعا ہوگی. سلام ہے شہنشاہ جب تیرے قبر میں جلوہ